पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो इतना कह मन में कोई आई नहीं बात अभी सोचा नहीं आई नहीं बात भगवान तो एक स्वभाव है दयालु एक दयालु को जान ले तो भी निहाल उमा राम स्वभाव जिन्हें जाना ताही भजन तरी भावन आना देखो उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को ना भगवान जैसे जीव के हित करने वाले हैं ऐसे गुरु है न पिता है न माँ है न वो भाई है न वो मित्र है ऐसे हित करने वाला कोई नहीं है ऐसो को दयालु जग माही दिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही दिन सेवा जो द्रवे दीन पर दुनिया मात्र की रक्षा करते हैं सबका पालन करते हैं सबकी खबर देते हैं कितने जंतु है जिसका कोई पार नहीं है उन सबकी खबर देते खबर रखते हैं सबका भरण पोषण करते हैं सबकी पालना करते हैं सबकी रक्षा करते हैं ऐसा कोई है नहीं। एक दिन की बात है रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा कि महाराज सबको भोजन दे दिया कहा सबको भोजन दे दिया तो रुक्मिणी जी ने क्या किया कि एक कीड़ी को लेकर अपनी डब्बी में बंद किया कीड़ी को दे करके डब्बी बंद कर दी तो सबको भोजन दे दिया तो देखो कीड़ी तो दिया नहीं तो कीड़ी को देखो उसे मूड में चावल तो चावल कैसे आ गया कि वो रुक्मिणी जी जब बंद करने लगी डब्बी को तो तिलक लगा हुआ चावल था वो गिर पड़े भीतर तो हो गया बंद तो सबको दे दिया खा तो देखा तो उसके मन चावल उस मुंह में तो इस तरह से भगवान दे देते हैं कोई परीक्षा भी करे तो कैसे करे बताओ पूछा रुक्मिणी जी ने सब कुछ हाँ सबको दे दिया दुनिया मात्र की सब भोजन दे दिया सब को देखा तो भाई तो चावल और मुंह कैसे है चावल बंद करते तो इस तरह भगवान किस तरह से ढंग से पालन करते हैं। शिवाजी ने अकाल पड़ा हुआ था तो राजाओं का काम है कि अकाल के समय कोई काम कराना हो दीवार बनानी हो शहर की कोई कुआं खिलाना हो कोई धर्मशाला बनानी हो कोई तालाब खुदाना हो तो लोगों की जब मजदूरी नहीं होती है उसे उन्होंने लगा दिया तो उनके मजदूरी बन जाए इधर तालाब तैयार हो जाए तो ऐसे काम लगाए हुए थे तो मन में उनके थी दीवार शिवाजी के कि अकाल पड़ गया है तो प्रजा के ठीक के लिए मैंने इतना काम खोल दिया कि सबको भोजन दे दे सबको ही तो रामदास बाबू को पता लगा तुम्हें आए तो शिवा कैसा है मैं देख लो प्रजा है काम कर रही है। तो एक पत्थर था उसको पत्थर फोड़ा उसमें एक भीतर मेंढक निकला पत्थर के बीच में मेंढक जग मेंढक जीता हुआ। तो महाराज ने कहा शिवा इसको भोजन कौन देता है तो देते हो पत्थर के भीतर तो सबका पालन करने वाले भगवान है। ऐसे भगवान के होते हुए लोग चिंता करे तो कारण क्या है भगवान जानते नहीं भगवान की कृपा की तरफ ध्यान ही नहीं है उनका। पालक शक्ति विश्वम्भर है नरकांत के नाम से भिक्षु पुकारे हो सब पालन करने चरी झरती बरी झरती संचरी हरती ली लिया ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं पैदा करते हैं विष्णु भगवान पालन करते हैं शंकर संसार करते हैं तो ये शक्ति विलक्षण है। तो सबके पालन करने की शक्ति होते हुए भी लोग रोटी की चिंता करते हैं भगवान कैसे मिलेगा भोजन कैसे मिलेगा अंदर कैसे मिलेगा हमारा निर्वाह कैसे होगा चिंता कर गए। तो भगवान के स्वभाव को जो खास पालन शक्ति है तीन देवता ये जो भगवत स्वरूप है इनका काम यही है पैदा करने में तो ब्रह्मा जी का हाथ खास और पालन करने में विष्णु भगवान का हाथ और श्रृंगार करने में शंकर का हाथ। आज श्रृंगार करने में शंकर का हाथ ही मानते नहीं है जो पाप करते हैं गर्भपात करते हैं महान हत्या करते हैं कि लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे आश्चर्य की बात है। तो उमा राम स्वभाव जिन जाना भगवान के स्वभाव को जान देता है ताई भजन तजी भावन आना गीता माया यो मामेव मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम जो असम मूढ़ है मेरे को पुरुषोत्तम जानता है स सर्वित भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले को सर्वित कहा है सगुण रूप के जानने वाले को सर्वित कहा है निर्गुण रूप जानने वाले को सर्वित नाम नहीं आया है गीता पढ़ने वाले ने करे भाई खोज करे सर्वित सब जानने वाला भगवान के लिए आया ज्ञान योगी के लिए कर्म योगी के लिए ध्यान योगी के लिए आप देख लेना गीता में नहीं आ पता केवल भक्त के लिए सर्वित अब उसके नाम ज्ञानी कहा है कैसा ज्ञानी नीति युक्त है तत्व की जीवन मुक्त पुरुष है गुणातीत उसे ज्ञानी शब्द नहीं आया ज्ञान योग प्रिय से समय प्रिय से बताया है ज्ञानी रस तत्व दर्शन ज्ञानी के उपदेश देंगे ऐसा आया है परंतु भक्तों के लिए ऐसा प्रकट भक्त के लिए आया यार महात्मा शब्द सब महात्मा सुदुर्लभ बात बताया है भक्त को और भक्ति करने वाले ये महात्मा नष्ट वहां पर देव प्रकृति वासता महात्मा लोग जो देवी से प्रतिहास लेकर भजन करते हैं तो साधुओं को भी महात्मा कहा है ज्ञान योगी कर्म योगी सिद्ध हो जाए उनको महात्मा शब्द नहीं कहा गीता को शब्द नहीं है ऐसा गीता पढ़ने वाले ख्याल करें शब्दों को तो भगवान के विषय में कितनी विशेष बात है भगवान को महात्मा कहते हैं देवी भक्तों को तो इतना पालन करने वाले रक्षा करने वाले ध्यान देने वाले कृपा रखने वाले ऐसे भगवान को जान ले तो आप निश्चिंत हो जाएगा निर्भय हो जाएगा और भगवान का भक्त बन जाएगा। ताई भजन तजी भावना आना भगवान के भजन के सिवाय उसको कोई बात अच्छी नहीं लगेगी ऐसा को उदार जग माए गोस्वामी ऐसा को उदार जग माए गोस्वामी जी कहते ऐसे कोई उदार है ही नहीं बिनु सेवा जो उद्योग है दीन पर सकृत काम प्रणाम किए अपना है दुराचारी दुष्ट है वे भी नमस्कार कर देते इतने वर्ष एक बार प्रणाम कर दे उसको अपना देते हैं ऐसे भगवान के स्वभाव को जा दुखी नहीं हो सकता आदमी ऐसे भगवान के रहते रहते कोई दुख कैसे हो सकता है, चिंता कैसे हो सकती है। चिंता दीन दयाल को वो मन सदा आनंद। संत कहते हैं चिंता दीन दयाल को, चिंता भगवान को है, मो मन सदा आनंद। हमारे मन में तो सदा आनंद है। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वही पालन करेगा, हम चिंता क्यों करें। पेट ही में जो पेट भरा, अब पेट के काज कहाँ भटके। जब माँ के पेट में था वहां पर भी भोजन मिलता था, नहीं तो कैसे बच्चा बड़ा होगा, कैसे बोलो। मुंह नहीं था, ये अंग बना ही नहीं, तो भी उनको भोजन मिलता था। नाभि के नाल होता है, नाल छेदन करते हैं, नाल उस नाल से ये पीता है। जैसे फल लगता है उसके वो डंठल लगा रहता है उससे मिलता है, ऐसे उस बच्चे को उस नाल से पीता मिलता है। मुख पैदा ही नहीं हुआ, मुख उस पैदा ही नहीं हुआ, पेड़ की तरह बड़ा छोटा सा बड़ा, फिर बड़ा बन जाता है, ऐसे ऐसे बड़ा होते होते बीच में बढ़ता है, फिर पैर निकलते हैं, हाथ निकल जाते हैं, माथा निकल जाता है, उस माथे में फिर मुख निकल जाता है, कान है, नाक है, ये सब होते धीरे धीरे 8-9 महीने में बनता है पूरा। तो पूरा शरीर नहीं बना और मुख भी नहीं बना, फिर भी खुराक पहुंचा दो भगवान, बोलो खाने की पास चीज तो दूर है, मुख भी नहीं बना, ऐसी अवस्था में उसको खुराक पहुंचाते हैं उस नाल से। जैसे फल को गूंद से जो फल मिलता है ना, एक एक बेल के 10-15-20-20 मतीरा, एक एक मतीरे में इतना पानी, जब सब पानी उससे पहुंचता है, ऐसे विचित्र। अब छोटा सा गूंद है उससे पानी कितना पहुंचे, पृथ्वी का पानी 10-15-20 मतीरा, देखो पानी भरा हुआ पड़ जाओ। ऐसे सब जीवों को पालन करते हैं, पेट ही में जो पेट भरा, अब पेट के काज पकड़ा भटके, पेट भरते क्या करे महाराज, पेट का हुनर है, पेट नहीं भरता है। लखपति को पूछो, करोड़पति पूछो, शतपति सहस्त्रपति पूछो, साहब कैसे पूछो, साहब दरिद्र को पूछो, पेट नहीं भरता है। बात परमात्मा के रहते हुए इतनी चिंता, पेट की चिंता, पेट ही में जो पेट भरा और पेट का जवाब, बड़ी चिंता लगी रहती है किसी तरह से हमारा निर्वाह हो जाए। निर्वाह का सबको होता है, ऐसी चिंता करने वाला हो कि जब आना नहीं मिलता तो नहीं मिलता है, और मिलता है तो मिल जाता है। ये बात संपूर्ण भाई बहन जितने बैठे हैं, एक एक विचार करो, आप बात कहता हूँ, सबके अनुभव की बात है। सब कामनाएं किसी की भी पूरी नहीं हुई, कोई बता सकता है कि हमारी कामना सब पूरी हुई, जो चाह जो हमें तो हो गया। उम्र भर में हमारी सब कामनाएं पूरी हुई ऐसा कोई हो तो बताओ, और ऐसा कोई होगा हमारी कोई कामना पूरी हुई नहीं हुई तो, इनमें से कोई कोई आप ख्याल करो। ऐसा भाई एक बार मिले कि हमारी कोई कामना मन से ही पूरी हुई नहीं, एक भी नहीं मिलेगा, और सभी कामना हमारी पूरी हो गई ऐसा भी नहीं मिलेगा। इसमें एक तत्व है, एक सिद्धांत है, पूरी होने वाली कामना तो पूरी होवेगी ही। आप चिंता करो मत करो, उद्योग करो मत करो, क्यों कुछ करो, और पूरी होने वाली नहीं है, कितनी मेहनत करो वह पूरी नहीं होने वाली है। क्योंकि इच्छा के ऊपर अगर निर्भर होता कि जो इच्छा करे वो पूरी होती है, तो एक आदमी तो मिलता है इनमें कि भाई हमने जो इच्छा की सो ही हमारी इच्छा पूरी हुई, और इच्छा के साथ संबंध नहीं है ये। अरे पूरी होने वाली कई इच्छा हमारी पूरी हुई, पूरी होने वाली होती है उसी इच्छा कर दी पूरी हो गई। पंजाब में एक बाबा हुए हैं, अपने बछड़ा चढ़ाते हैं, गाय चढ़ाते थे, सिख थे, तो वो कुछ 100-150 वर्ष में हुए, फिर कुछ नहीं करते, बैठे रहते थे। तो उनको एक पंडित ने पूछा, उनकी जीवनी लिखी थी कल्याण में आई, मैंने पढ़ी। उसमें लिखा था वो कोई पूछ दे तो उत्तर देते, पढ़े लिखे भी वो नहीं, अक्षर भी वो नहीं आता, पढ़ा नहीं, कोई पूछते उसको उत्तर देते थे। तो उस पंडित जी ने कहा कि मैंने प्रश्न पूछा कि महाराज योग दर्शन में लिखा है कि सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फलाश्रयत्व, सत्य बोलते बोलते सत्य सिद्ध हो जाता है, तो वो जो कह वो सिद्ध हो जाता है, जो कह दे जबान वही हो जाती है, क्योंकि सत्य पालन करते करते उसकी जबान में सत्य प्रतिष्ठा हो गई, जो कह दे सही हो जाता है। ऐसी पुस्तक मिलेगी तो वो बाबा बोले ऐसी पोथी में लिखी, ऐसी पोथी में लिखी है, तो होते तो है ही, ऐसी पुस्तक में लिखी है, हमारे पुस्तक में लिखी है, तो क्या कारण है? तो ऐसा उत्तर बढ़िया दिया वो व्यास भाष्य में नहीं है, पातंजल योग दर्शन के ऊपर व्यास जी ने भाष्य लिखा है संस्कृत में। उस व्यास भाष्य में भी ये व्याख्या नहीं है, जो कही क्या कही कि जो सत्य भाषण करता है उसके भाव सत्य हो जाते हैं, जो होने वाली बात है वो ही उसे मुख से निकलती है, नहीं होने वाली निकलती ही नहीं, ये व्याख्या बाबा ने कही। फुला सिंह का नाम था, फुला सिंह, कैसी विस्तृत व्याख्या करी, ऐसा अंतरण शुद्ध हो जाता है, होने वाली बात ही उनके मुख से निकलती है, नहीं होने वाली निकलती ही नहीं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, कामना सब पूरी किसी की नहीं हुई, क्यों नहीं, कामना पूरी होती है वो कामना के अधीन नहीं है, मानो कामना हो जाए तो पूरी हो जाएगी, ये नियम नहीं है, अगर नियम हो तो कामना करो पूरी होनी चाहिए सभी, और ये भी नहीं वे कामना करो पूरी होती नहीं, यही नहीं है, जो पूरी होने वाली है उस कामना करो हो जाती है, जो नहीं पूरा नहीं होने कितनी करो नहीं होती है। तो विधान है कोई, कोई दूसरा एक कोई विधान है, इससे सिद्ध होता है कि विधान से होने वाली चीज मिलेगी, तो इच्छा करके कामना करके अपनी क्यों फर्जीती करावे, अपनी क्यों बेइज्जती करावे, होने वाली बात तो होगी, भाग लिखे सो हुई रहेगी भली बुरी सगरी, होगा भली बुरी, जो होने वाली वो तो होगी, नहीं होने वाली नहीं होगी, जीव तू मत करना फिकरी, और भाग लिखी सो हुई रहे वो तो होगा ही, भली बुरी सगरी सगरी। तो इस तरह से अगर ये विश्वास हो जाए भाग पर तो निश्चिंत हो जाए, भगवान पर विश्वास हो जाए तो भाग पर, ना तो भगवान पर विश्वास है ना अपने भाग्य पर विश्वास है, इस बार से दुख पा रहे, कष्ट उठा रहे, बेचारे दुख पा रहे। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, सब ध्यान दो, आज से ही विचार कर लो, सात्विक उद्योग तो करना कर्तव्य है, मानो मनुष्य शरीर प्राप्त करके निकम्मा रहना, भक्त पर कर्तव्य का पालन नहीं करना ये दोष है, इस वास्ते अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना उद्योग कर ले। जैसे साधु है तो भिक्षा के लिए चला गया, उसमें जो मिल जाए पूर्ति कर ली, असंकल्प बताया है 7 घरों में चला जाए, और नहीं मिला तो बस नहीं सही, मिल जाए तो पा ले, बीकानेर की बात है, नाथ जी और दोनों थे, हरनाथ जी की बात है, तो आनंद आश्रम में ठहरे हुए थे, तो मैं गया भिक्षा के लिए, कोई भी गांव में गई भिक्षा के लिए, तो मेरे को तो मिल गई, मैं वो जिस चौक है ना, चौक एक उस किनारे वे बैठे, इस किनारे मैं बैठा था, तो वे ब्रह्मांड परम ब्रह्मे ब्रह्म आसन ले हुए, मैंने देखा पत्र में कुछ नहीं, पात्र में पात्र था, उसमें कुछ नहीं, भोग लगा रहे थे, मैं जाकर पास में देखा तो कुछ नहीं, तो पत्र लेकर रसोई में जाकर भोजन ला दिए, मैंने भोजन पा लो, कुछ नहीं मिला तो ब्रह्मार परम ब्रह्म हवे क्या पत्र में कुछ नहीं। तो नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, यदि मिलता है तो मिल ही जाता है। अब भिक्षा वे भी गया, मैं भी गया गांव में शहर में रानी बाजार में, तो नहीं मिलने वाला नहीं मिलता है, तो मिलने वाली चीज जरूर मिलेगी, तो फिर चिंता क्यों करें। जो ही विश्वंभर हो देवस, संसार मात्र का भरण पूर्ण करने वाले को विश्वंभर कहते हैं। भगवान का नाम है विश्वंभर, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले, उसके रहते हुए हम चिंता क्यों करें, हम विश्व में है ही। वो करेगा देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, अपनी चिंता क्यों करें। अरे वो भिक्षा दोनों ही गए, उनको नहीं मिली, मेरे को मिल गई, तो मिलने वाली चीज मिलती है, नहीं मिलने वाली नहीं मिलती। इस वास्ते प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवोपी तंग लंघयितुं न शक्तः, तस्मात् न शोचा मेरे विस्मयो में यदस्मदीयं नहि तत्परेषां। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य, जो जरूर प्राप्त होने वाला है वो मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही, जैसे जिसको बुखार आने वाला तो बुखार आवेगा ही, घाटा लग रहा घाटा लगेगा ही, अपमान हो रहा अपमान होगा ही, सुख और दुख दोनों परिस्थिति पहले भाग के अनुसार है वो आवेगी ही। तस्मा न सोचा मैंने विस्मय हो गई, इस वास्ते मैं चिंता भी नहीं करता और आश्चर्य भी नहीं करता, भी कैसे आ गया आश्चर्य क्या है, और चिंता ही आया नहीं क्या करें। तो तस्मा न सोचा मैंने विस्मय हो गई यदस्व नियम नहीं तत्परेशान, हमारी चीज है हमारों को मिलेगी, हमारी चीज हमारे को मिलेगी, हमारी है कैसे नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा अंगूर आते हैं, अंगूर तो छोटी छोटी डिबिया उसमें रुई रुई में दो चार अंगूर देकर ऐसा वे आते, जहां से शुरू होता है वहां मनुष्यों के हाथ में आती, मनुष्य ही वो खाली करते हैं, मनुष्य ही पहुंचाते हैं हाथों में, परंतु जिसके भाग्य में लिखे वो ही खाएगा, वे मनुष्य खा नहीं सकते, जिसमें कोई मिल जाए तो वो खा लेता है। सब खाने वाले घर में हाथ में आती, वो कोई अंगूर न खावे ऐसा कोई नियम नहीं है, किसी वही हाथ में आती नहीं खा सकते, वो ही खाएगा जिसके लिखा हुआ है, दूर से आए वहां हो जाओ। तो अपनी चीज अपने को मिलेगी, क्यों चिंता करें। तस्मा न सोचा मैं न विस्मय हो गई, चिंता भी नहीं होती विस्मय भी, वही कैसे आती कैसे मिलगी कैसे कैसे मिलगी, बाकी मिल क्या। तो इस तरह से भगवान का प्रबंध है, प्राप्त का प्रबंध है, कहते दो प्रबंध बताया आपने, सच्ची कौन सी है, परमात्मा देते हैं कि प्राप्त से मिलता है, कहते दोनों बातें सच्ची है, दोनों बातें सत्य कैसे हुई। ऐसे हुई कि जैसे कोई खेत में काम करने को जाता है तो काम करने वाले को मजदूरी मिलती है, पैसा मिलते हैं, वे पैसा मिलते हैं तो वो खेत वाले से मिलता है उस उद्योग से मिलता है, आप बता सकते हो, उसके पुरुषार्थ से मिलता है कि खेत के मालिक से मिलता है, बताओ निश्चय बताओ, मालिक से मिलता है, मालिक से मिलता है। अच्छा मालिक से मिलता है तो खेत में काम नहीं करेगा मिलेगा, मालिक से मिलता है तो खेत में काम न करे तो मिलना चाहिए, मालिक रहे वो भी है भाई, मालिक देता है तो क्यों नहीं मिलता, जंगल में काम करेगा तो फिर मिलेगा उसको, तो क्या कहते हैं काम करने वाले को मिलता है, तो आज्ञा से करता है तो मिलता है ना, तो मालिक से मिलता नहीं हुआ ना, तो किससे हुआ, आज्ञा क्यों देता है मालिक बताओ, किसी को तो दे दे आज्ञा, किसी को ना दे कारण क्या, कारण क्या बताओ, किसी को तो आके दे दे, किसको जो काम धंधा करता है उसको, या फिर काम कर नहीं दे। एक बीच बात याद आ गई, वासी पर संसरी बात है, एक भिक्षा को विष्णु जी की जात नहीं बात बिलो न कर रही थी, भिक्षा गया क्यों आयो है, भूख लग गया है, खेत में काम करने गया, ओके भूख आया तो खेत काम करने गया। मैंने कहा काम करने वाले को रोजी नहीं देती, एक दिन मेरे को ही दे दे, फिर दे दिया उसने रोटी दे दी। मैं पूछे वो काम करने गया होगा तो काम करने गया तो देना ही पड़ेगी, काम करने मैं गया नहीं, खेत में काम किया नहीं हो सके, दे दिया तुझे दया कर दे दिया ना। तो मालिक देता है खेत का, वो काम करने से देता है बिना काम के देता है, किसी को दे दे किसी को ना दे, ऐसा करता है, काम करना है दे दिया। तो मालिक देता है काम धंधा करने से, तो कहते हैं मालिक से नहीं मिला काम धंधा से मिला है, तो काम धंधा बाजार में काम पहाड़ में जाकर दिन भर पत्थर ढोवा ठीक ठीक हो दिन भर को मिलेगा, काम धंधे से ही नहीं मिलता और मालिक से ही नहीं मिलता। तो क्या है कि भाई धंधा करता है उसको मिलता है, तो धंधा अभी वर्तमान में करता है उसको मिलता है, और वर्तमान में नहीं पहले उसने किया है तो उसको भी तो मिलेगा। अभी जो हम काम करते हैं उन काम में शुभ और अशुभ दोनों तरह काम होते हैं, तो अशुभ का फल और शुभ का फल, तो शुभ का फल तो चाहते हैं लोग, अशुभ का फल कोई चाहते ही नहीं, पर काम अशुभ करते तो उसका दंडा पड़ता है कि नहीं। तो फल देने वाले भगवान है, वो खेत के द्वारा दे दे, मालिक के द्वारा दे दे, किसी के द्वारा हो जाए, दुख मिलता है वो हमारे किसी एक्सीडेंट से मिल जाए, बुखार से मिल जाए, सांप काट जाए, कुछ चीज हो जाए, पत्थर गिर जाए, टहनी टूट कर मिल जाए, तो इस तरह से जरिया कई तरह के हो, परंतु वास्तव में अपने कर्मों के द्वारा मिलता है, ये बात भी सच्ची। और कर्मों का विधान, इस कर्म को ऐसा मिलना चाहिए, ऐसे करो ऐसे मिलना चाहिए, ये विधान परमात्मा का किया हुआ, तो दोनों सच्ची बात है। कर्म से मिलता है ये बात ही सच्ची है, और भगवान से मिलता है ऐसी बात भी सच्ची है, भगवान दया करके देते हैं ये बात भी सच्ची है, तो वो मिलने वाला उसको मिलेगा। पर भगवान को ऐसा न्यायकारी और दयालु भगवान को मान ले तो चिंता क्यों करे बताओ, मूल बात तो ये चल रही थी। और भगवान के स्वभाव भी, तो भगवान का स्वभाव है सबका भरण पोषण, सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति, संपूर्ण प्राणियों के परम सूर्य भगवान है, परम सूर्य बिना कारण हेतु रहित जगत उपकारी, बिना हेतु उपकार करने वाले स्वभाव है, तो वो स्वभाव रहते हुए हम चिंता क्यों करें बताओ, तो चिंता क्यों करते हैं, भरोसा नहीं है, नहीं तो भाग्य का भरोसा है ना भगवान का भरोसा है, दोनों चीज एक ही है, दोनों चीज बताई ना, खेत में काम करना मिलता है तो दोनों चीज एक ही है, विधान भगवान का है, इस वास्ते मुख्य भगवान की बात है, उस विधान से जब मिला हुआ वो मिलेगा, इस वास्ते निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, मौज में रहे, आनंद में, मिलने वाला मिलेगा, नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा, दुख भी मिलने वाला मिलेगा, सुख भी मिलने वाला मिलेगा, सुखम आएंगे एकम राजन स्वर्गे नरके होगा, भागवत में आया है कि इंद्रियों से होने वाला सुख और दुख है वो स्वर्ग में भी मिलेगा नरक में भी मिलेगा, स्वर्गे नरके होगा, स्वर्ग में नरक में भी मिलेगा, कैसे मिलता है भाई, इंद्रियों से होने वाला सुख दुख कैसे मिलता है, कि प्राणी नाम तद्यथा दुखम, जैसे प्राणियों को दुख मिलता है तो दुख के लिए कोई चिंता करता है, आप इतने बैठे हो कोई भाई बहन ऐसा है जो दुख की चिंता करे, दुख की इच्छा करे, कोई ज्योतिषी से जाकर पूछे कि महाराज हमारे 8-10 वर्षों में कोई घर में मरा नहीं, कब मरेगा कोई, पूछता मेरे बुखार नहीं आया, 5 साल वर्ष हो गया, कब आवागा महाराज? पूछते फिर भी आता है कि नहीं बुखार, नफा होगा कि नहीं होगा, गया होगा कि नहीं होगा, बेटा होगा, पूछते हैं। तो सुख की बात तो पूछते हैं, दुख की बात पूछते ही नहीं, आते दोनों है, मत पूछ बोलता आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, बिना पूछे, बिना इच्छा किए सोते ही। तो बिना इच्छा किए दुख आता है, सुख बिना इच्छा हो ही नहीं, ऐसा भगवान कोई विधान कर सकता है? ऐसा विधान करने वाला भगवान हो सकता है क्या? सुख कहती है ना ना ना करते ही आए पड़े, ऐसु के लिए गर्ज करावे, ना करगड़े तब आवे, ये कोई न्याय है? ये कोई दयालु का है, भगवान का है? तो भगवान ऐसा विधान बनावे कि दुख तो कोई चेष्टा नहीं करे तो दे गए, और सुख तो कहे इच्छा करे, काम करे, ना करे गए तब दे गए, ऐसा नहीं है। वो तो भाई आवेगा, सुख और दुख जितना आना है वो तो आवेगा, क्यों चिंता करे? विस्तृत बात है, अपने मिलने वाली चीज मिलेगी। एक मंडलेश्वर थे, 10-15-20 साधु मंडली में, इस मंडली में रोजाना भोजन मिले बढ़िया बढ़िया। तुम ये मंडलेश्वर थे, एक दिन तुम भी लेकर चले गए पार, जंगल में चले गए, वहां एक अर्थ चल रहा था, तो उस पर गए, वहां स्नान किया, हम बैठे तो उस वो बचाया था, माली कोई था, उसने कहा महाराज भिक्षा करो, तो लाओ भाई, तो भिक्षा कर ली, रोटी दी, साग दे दिया, पा लिया वो। फिर वो शाम को आए, महाराज कहाँ गए? भाई मैं घूमने को चला गया। तो मैंने देखा, वो संत कहने लगे कि मैंने देखा, देखो भगवान कैसे देते हैं, देखा तो भगवान देते तो है, पर ये माल तो भाई तुम्हारे कारण से मिलता है, तो साथ में वो इससे बढ़िया माल मिलता है, रोटी तो मिलेगी, वही मिल गया। मैं जंगल में हो गया, एक कुआ चलता था, वहां सो स्नान किया, बैठे वहीं रोटी दे दी, तो भोजन तो मिल गया, पर हलवा पूरी तो नहीं मिला गया। ये हलवा पूरी तुम लोगों के कारण से मिलता है, लेकिन वो कौन देगा? समझे? तो भाई ये मिठा बढ़िया बढ़िया आदर से मिलता है, ये तो आप लोगों की कृपा से मिलता है, भोजन तो मिल गया भगवान। संत कहते हैं वो भागते किसे मिले, वो संतों की कृपा, उन्हें संतों का लोपड़ी मिलना चाहिए, मंडलेश्वर मिलना ही चाहिए। मंडलेश्वर को अगर देते हो तो जंगल में मिलना चाहिए लोपड़ी, और भक्तों में जितने मंडलेश्वर में एक एक साधु जाओ तो लोपड़ी मिलेगा सबको, भाई सम्मिलित होता है तो मिलता है। मांगी मिले अंदराबरी, करूं कहां लग वरण, और मोहन भोग गले में आटे आ संतों की शरण, तो संतों के यहाँ माल मिलता है खूब, बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया। ये सुनाई हुई कहानी आपको, नहीं था सुना मैंने, क्या कह रहे अच्छा। तो बात क्या हो रही है, एक संत थे मंडलेश्वर की बात याद आ गई, भाई फिर कहने समय तो लगा नहीं, और क्या करें, कुछ न कुछ कहना ही है। तो एक मंडली आई हुई थी शहर में, 10-15-20 साधु साथ में, एक मंडलेश्वर वो व्याख्यान देते और लोग सब ने सुनते, और आज महाराज मेरी रसोई, कल मेरी रसोई, परसों मेरी, ऐसे लिख देते, लिख लो भाई, लिखो किस रसोई कब को होगा, तो बढ़िया बढ़िया माल मिलता। ऐसे करते एक पास में गांव के ठाकुर थे, और ठाकुर वहां सत्संग के लिए ले गए, तो उन्होंने लिखा दिया महाराज अमुक दिन मेरी रसोई हो जाए, मेरी कुटिया पवित्र हो जाए, आप महाराज पधारो। तो पधारे साहब, तो वो दिन आया तो वहां पहुंचे, तो वो उनका भीतर बैठे रावण में पंक्ति लगी, संतों की भोजन करने लगे, मंडलेश्वर विराजमान बीच में, तख्त लगा सामने, सब अजोड़ हलवा पूरी लगाने, और मौला मधाघ महस्वत प्रभुरव्यय संदान श्री यस्य पर्णानि वेद वेद वित गीता बोलते हम मंडली में रहे हुए गीता बोलते सब ये परोस गीता बोले मेरे गीता की ध्वनि हो रही है परोस हो रही है परसों सब हो जाए तब भोजन करो अब भोजन करो गीता बोलते भोजन शुरू हुआ अब भोजन शुरू हुआ सब संतान ने भोजन किया तो ठाकुर साहब थे गांव के मालिक वो आए बूढ़े थे बूढ़े हो गए तो वो आए कि महाराज मेरे यहां से थोड़ा सा तो मल्लेश्वर जी के पास पहुंचे तो महाराज थोड़ा मेरे हाथ से भी ले वो तो ठाकुर साहब पेट भर गया कहते थोड़ा तो मेरे हाथ से ले वो तो लिया उनके हाथ से तो मल्लेश्वर हंसे तो कहा कि महाराज आप हंसे कैसे हंसी आ गई एक बात याद आ गई तो कह ठहरो भाई अब बात याद ही अब ठाकुर साहब को बात आप बैठो ठाकुर साहब बैठा है बात करने लगे और मल्लेश्वर ने पूछा कि आपके यहाँ कुटुंब में ही एक घर था उसमें घर में कई आदमी उनके वंश का कोई है आदमी ठाकुर साहब उस वंश का कोई नहीं है वो तो मर गए एक छोकरा था गए वो कहाँ है गे? पता नहीं घर कहाँ है पूछ रहे भाई उनका छोरा कहाँ है उस वंश में कोई है कि एक छोकरा बचा था और तो मर गए सब एक छोकरा था तो कहाँ है मैंने पता नहीं कहाँ है तो कहा उसको पता लगाओ भी आपको क्या बात बना आप कैसे पूछते हैं आप क्यों पूछते हैं उसे तो पूछा कि भाई कोई आंगन है यही मैं बसना चाहता था वो मैं ही हूँ उस कुटुंब में बचा हुआ छोरा वो मैं ही हूँ तो मैं बसरा चरा था रावले का तो बसरा चारा कर दोपहर में आया तो वो काम करने बडाड़ना होते है ना रोटी दे दी बाजरे के खा ले कुछ राबड़ी तो दे दो छाछ की राबड़ी बनी हुई अरे गया कही दू छाछ पिए गया बसरा छाछ पिए छाछ हो राबड़ी दे दो थोड़ी बोली की लिया घूम उठाए के उधर ही खा कर खा ले जा खावे तो खा लेने जा तो दिन वो दोपहर में आया बसरा चराते हुए ताड़ना कर दी तो चल दिया वहां से अब चल दिया तो माँ वो तो चिंता ही करे कोई था तो नहीं चिंता करना तो मैं ऐसी बात हुई या माँ अगर राबड़ी मांगी वो मेरे को नहीं मिली तो वो आंगन है ये ऐसी आंगन की बात है ये वो मैं ही हूँ फिर महाराज नहीं निकाल दिया तो मैं चल दिया चल दिया तो माँ है माँ तो चिंता ही करे कोई छोरा कहाँ गया अब माँ नहीं कोई तो कौन चिंता करे आया आया शहर चला गया शहर में पहुंचा तो यहाँ काशी के पंडित आए हुए थे मंडली संतों की उसमें गया तो माल मिला खूब बढ़िया अरे उस राबड़ी नहीं मिलती या तो खीर माल खुद मिलता है मैं वहां रह गया मेरे को पूछा अरे छोरा तेरे माँ बाप है मेरे माँ बाप नहीं है तो साधु बने का हाँ माल मिले क्यों नहीं बने ठीक है तो साधु बन गया देखे काशी जीवन ने मेरे को पढ़ाया फिर पढ़ते बना दिए मंडलेश्वर शांत हुए मेरे को गद्दी बैठा दिया वही मैं हूँ अरे आंगन भी वही है और ठाकुर साहब आप भी वही हो आपकी ज्यादा उम्र होगी बूढ़े हो गए मैं तो जवान हूँ आप भी बड़े थे आपके सामने की बात है तो मांगी मिले न राबड़ी भी मिली नहीं है यहाँ कारू कहा लग वरण अब मोहन भोग गले में अटके आ संतानी शरण मैं भी वही हूँ आप भी वही हो आंगन वही हो मांगने से राबड़ी नहीं मिलती अब आप खुद कह रहे थोड़ा सा मेरे हाथ से अभिमान अब मोहन भोग गले में अटके आप भी वही हो मैं भी वही हूँ आंगन वही हो बात क्या हुई मैं संतों के शरण चला गया नहीं तो ये दशा थी रावणी नहीं मिलती थी ऐसा भाग्य तो ऐसा रहा तो मोहन भोग गले में अट गया संतों की शरण तो भगवान के शरण होने से संतों के शरण होने से हो ऐसा तू बड़े मंगलेश्वर हो गए क्या बात है महाराज तो ये बात है भगवान के चरणों के शरण हो जाए साधुओं के शरण हो जाए तो सब मिलता है नहीं तो भाई अगर मिल जाओ भाग्य से वही भाग्य से संत मिल गए, भाग्य से साधु हो गया, पढ़ गया, बंडेश्वर बन गया। अब ठाकुर साहब गर्ज करे निश्चय बड़ा नहीं संगति करती, कोई मेरे घर के स्त्रियां भी जिनका कोई आदर नहीं, कोई विचार नहीं, वही तिरस्कार कर जाए मिलेगी से मिल जाएगी रोटी देंगे तेरे को सावरी अपनी में जा खा तो खा लेते जा। ये तिरस्कार से निकला हुआ घर से वही घर है, वही आंगन है, वही ठाकुर आप हो, दशा ये थी पहले। तो संतों के शरण जाने से देखो दशा आज भाग बदल गया, मैं भी वही हूँ। अब ठाकुर साहब कहते थोड़ा मेरे हाथ से लो, मेरे हाथ से लो। तो ये संतों की सर ऐसे संतों की सर से माल मिलता है मऊ से महाराज। अब भक्तों का भगवान का शरण ले ले कोई कमी नहीं थी। उमा स्वभाव जन जाना तो आई भजन तज भवन आना, कहाँ मैं हूँ कहाँ भगवान है। भगवान शंकर वे पार्वती कह रही है तुम पुनः राम नाम दिन राती सादर जप अनंगा राती। महाराज आप राम राम रात दिन जपते हो, शंकर जपे वो जप हमारे को मिल जाए। अगर ये अकल हो हम लोगों में ख्याल हो तो जो शंकर जपते हैं शंकर का इष्ट है। कोई अभी बताने वाला मंत्र तंत्र जानने वाला मंत्र बताओ तो राजी हो जाए। और भगवान का इष्ट राम और वो रात तुम राम दिन राती राम राम शुभ सुमरण लागे जाने उमा जगतपति जागे राम राम राम राम समाज खुली है। भगवान शंकर जपे वो भजन यार अपने को मिल जाए। कोई मंत्र जपने वाला मंत्र बता दे तो लोग निहाल हो जा रहे इसने बहुत मंत्र बढ़िया बताया। अरे शंकर का इष्ट देव मंत्र राम अरे वो चौड़े वो जपते हुए बहुत कम। अगर ये मालूम हो जाए कि शंकर का जो शंकर भगवान का मंत्र है ये तो कितना आनंद है। वो राम नाम शंकर जो वो राम नाम है राम राम राम राम राम ओहो हो बोलो। अगर ये खाल करो आप तो कितना राम नाम बढ़िया लगे, कितना ऊंचे दर्जे की चीज। शंकर जपते जिसका रात दिन शेष पजारा उच्चरे पताल के बीच में शेष भगवान अनंग हजार वालों जीवा 2000 थे, हजार तूफान है उसके फिर एक एक फण में दो दो जीव है शेष भगवान दो दो जीव है अनंग हजार वालों दूसरे जीवा 2000 राम राम राम राम राम राम राम राम करते। अब ये मालूम हो जाए वो शंकर जपते हैं शेष में शेष जी पाताल में वे जपते हैं वो राम नाम है। अगर कितना भाव पैदा हो जाए या कोई छोड़े उसको मैं सुन दे दे पर बड़ी थी जैसे नींद में आदमी होते जी बात है खा लेंगे। भगवान शंकर का इष्ट देव वो इष्ट राम राम मिल जाए वो शंकर का भगवान शंकर जब थे वो नाम है रात दिन लग जाए हमारा सो कोई नहीं छोड़े हम तो सुन लेते हैं बात भी सुन ली वो भी सुन ली जैसे नींद में होता है बेहोशी में तो बेहोशी बेहोशी होश नहीं। अरे कितना बड़ा भगवान का नाम है क्योंकि कितने घरे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत शंकर खास खास शंकर शंकर शंकर कल्याणकर होती थी शंकर कल्याण करने वाले भगवान शंकर जपते हैं। अगर मालूम हो जाइए भीतर से शंकर कर लीजिए वो शंकर पर वो जप है कहाँ तो कर्जू बिजू में और कहाँ भगवान शंकर जो देवों में महादेव महादेव शंकर का ही नाम है चाहे विष्णु हो चाहे ब्रह्मा हो कोई हो महादेव नाम नहीं है महादेव नाम शंकर का ही है महादेव जो देव सब देव है शंकर महादेव और महादेव जपते हैं और वो जप मिल गया हमारे को कितना दूर है कितना ऊंचा है सुन देते हैं होश में नहीं करते ऐसा बड़ा दान मिला हमारे कैसी बढ़िया बात है कैसी बढ़िया बात है। ऐसे भाई उमा राम स्वभाव जाना भगवान शंकर भी जो जपते तत्वता से उस जप में लग जाओ। भगवान दयालु है शंकर दयालु है कैसे ऐसे जपते हैं, रात दिन लग जाए जब हमें। एक आदमी का पेट नहीं भरता, मांगने पर भी पूरा पेट नहीं भरता, और राम नाम में लग जाए तो महाराज ऐसी बात देख लिया मैंने। एक बैठा वो जब करता है, पास में 20-50 का पेट भर जाता है, वहाँ एक जगह भिक्षा जारी मैंने देखा। साधु बैठे नाम जपते है, कई आदमी पैसा आ गए, सबका पेट भरता है, सब भोजन करते है मौज से आनंद से। अब सुना हमारे दादा गुरु थे, उनकी बात सुनी, एक जगह जा बैठ जाए जंगल में टीवी पर रोई में, वही धीरे धीरे धीरे आदमी आते आते आते हो जाए, और कई जना उनके भोजन करे, वही भोजन पर लाए हैं, भोजन कर रहे हैं, घी के बने हुए खुदरिया लटके हुए बात सुनी। दर्शन तो मैंने नहीं किया भाई, जन्म हुआ पीछे उनकी बात सुनी। ऐसी भीड़ ज्यादा होती है, रात्रि को सुबह चल देते, रात में सर्दी चल दिया, एक आध जाकर बैठ गया, दो दो तीन तीन चार चार दिन तक न पानी न अन्न भजन करते, अपना कैर होता बड़ा कैर, उसके भीतर में जाकर बैठ गए, लू भीने लगे और राम राम करते, ठंड छाया। तो उनके पास 20-50 आदमी को रोटी मिलती, सब आ जाते सत्संग करते, भाई रोटी बनते, भाई रोटी खाते, वही आटा ही वही लाओ, और घी भी वही लाओ, और साग भी वही लाओ, और वही बनाओ, और वही खाओ। मांगने से एक को देव नहीं मिलता, अरे भजन कर भी वैसा मिलता है। अब युवा राम स्वभाव जिन जाना, तो भगवान के भजन में लग जाए महाराज। हे महाराज, हे भाव से महाराज, आज भी लोग कहते हैं हे भाव से महाराज, भरे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। वहां जंगल में जा वापसी महाराज नाम से प्रसिद्ध, दूर दूर से 10-15-20 तक भजन करने वाले के देने को कोई भावना नहीं पड़ता, कुछ लेना नहीं पड़ता, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता, आप से आप सब चीज आती है। ये जो मांगी मिलन राबड़ी करूं कहा लगभग, ये बात एकदम सच्ची है। हम अपने अपने जीवन को देखें, आप भी अपने जीवन को देखो, तो क्या दशा थी हमारे, क्या थे आज, क्या हो गए, देखी बात है। ये छिपी हुई नहीं है, अपनी बीती हुई बात है। तो ऐसे भगवान में लग जाते, उमा राम स्वभाव जन जाना, ताई भजन ताज भावर आ रहा, उनको विश्वास नहीं, भजन में लग जाएगा रात और दिन, भगवान के स्वभाव को जान लिया। नहीं तो क्यों बाजार में जगह जगह करे, खोला पासो ढाको देवी तदारा धरतया, भरतरी हृदय ने लिखा है कि जिनका मुंह देखना नहीं चाहते, पर धनी आदमी है, अरे कड़वा बोलता है, तिरस्कार करता है, राजी हो जाओ, हंस दे, बात सुनते जब दलन लगती है, पर राजी हो जाओ जबरदस्ती, खोला पासो ढाको देवी तदारा धरतया, उस आराधना वाज है, हंसते मैं भी सुनती है न मन सा, मन में हंसने का रो है जैसी बात, हंसते है तो रोटी मिलती है। बोलो ऐसे आदमी मुंह देखना नहीं देते, कहीं रोटी मिलती है, वाह गर्ज करते है भगवान में, खोने लग जाओ भाई, क्यों दुख पाओ, मुफ्त में संताप करे दुख पाओ, भगवान के रहते हुए ऐसे भगवान की जीती हुई बात है। भगवान ना हो तो क्या कर भी, भगवान नहीं रहे, ये भगवान मौजूद है आज भी, और सबका भरण पोषण करते हैं। सच्चे हृदय से लग जाए भगवान रात और दिन भजन में, मेरी कोई चिंता नहीं, जरूरत नहीं है, चिंता है फिक्र है बस, सब पालन होता है मेरा, रोटी है, कपड़ा है, पुस्तका है, टिकट है, चीजा भेजता हूँ, ज्यादा आती है जरूरत नहीं है, लोग महाराज और ले। आदमी कमाने को लिए जाता है, वहाँ 10,000-20,000 रुपया पैदा हो जाए तो कहते मेरी यात्रा सफल हुई, रुपये मिल गए, इतना मेहनत कर गए रुपया करने पर भी यात्रा सफल हुई, ऐसा कमाया रुपया संतों को देकर कहते हमारे रुपये सफल हुए, बोलो प्रत्यक्ष बात है मेरी, रुपयों से हमारी यात्रा सफल होती है, वे रुपये संतों की सेवा में लग जाते, हमें रुपये सफल हो गए, बोलो कितना फर्क पड़ता है। ऐसे भगवान के रहते हुए भी दुख पा रहे हैं कि पेट नहीं भरता, चाहते हैं पेट का होना है, पेट नहीं भरता है। तू सीधे चलो भाई, भगवान के स्वभाव को देखो, उसका भजन करते हैं, उसको याद करते हैं। मैंने कहा मजूरी दे देते क्यों रखते हैं राम, बताओ मैंने कहा मजूरी देते हैं क्यों रखते हैं राम, राम जी के भजन में लग जाओ रात दिन, किसी पर घटा नहीं रहे, किसी तरह मान अरे आदर सत्कार पैसा सुजार सब हाजिर में, रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर खड़ी है आ गई, रिद्धि सिद्धि सब सिद्धियां आ जाएगी, रिद्धि आ जाए सब हो जाए। ऐसे भगवान का स्वभाव है, अगर वो जान ले तो आदमी दुख पावे, कष्ट पावे, तू कष्ट पावे, लग जाए भजन में हमारे हाथ हो जाए, आप हो जाए हो जाए। पहले कुछ कष्ट तो होगा भाई, परीक्षा होगी ना, पहले कष्ट होगा, पर तो भगवान देंगे, इसमें फर्क नहीं है। पालन पोषण करेंगे, बड़े आदर से करेंगे, बड़े प्रेम से, आदर से, सत्कार से सब मिलेगा। सच्चे हृदय से लग जाओ, भीतर के भाव से लग जाओ, रोटी के लिए नहीं, कपड़े के लिए नहीं, वस्तु के लिए नहीं, भगवान के भजन करना है हमें तो भाई, पर सब काम ठीक हो जाता है। भाग्य बदल जाए, भाग्य सुनिए लिखा तो ऐसा है कि भाग्य बदल विभूत लगाया, विभूत लगाया भाग नहीं बदलता, बल बदलता है, भाग्य बदलता है, नया भाग्य हो जाता है। तो ऐसे भगवान के भजन रहते हुए कारण क्या कि राम स्वभाव जिन जाना तो आई भजन तरी भाव बना, भगवान के स्वभाव को जान ले कैसे दयालु है। बड़े बड़े धनी आदमी है, बड़े राजा महाराजा है, बड़े बड़े सेठ है, उनसे लोग आशा रखे ये देंगे ये देंगे, कुछ देने वाला नहीं है, देने वाला एक है, वो देने वाला सबका पूर्ण करता है, सबका ही कैसे ही क्यों हो, उस देने वाले की तरफ शरण चले जाओ। तो उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तरी भावन आना, और करने की जरूरत नहीं है, एक साधे सब सधे। संतों ने कहा है कि धान नहीं धीणो नहीं, घर में धान नहीं है, कोठी में कोठी में बारिश नहीं है, धान नहीं धीणो नहीं, गाय भैंस भी नहीं है, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपया रोक जीमट बैठा रामदास आन में सब थो भोजन का तो सब ला दूध दही घी सागर, और घर में जयराम जी धान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक जीमट बैठा रामदास आन में सब थो, भगवान के स्वभाव जाने भगवान में लग गया। खराबे की बात है, अकाल पड़ गया, बहुत लोगों को अन्न नहीं मिलता, तो अन्न देने के लिए वो भी इतना वर्ष दे दो, अन्न संता लया जो पायल दे दे, पायना भरे पायना पायली पायना जानते नहीं, तो वो भर कर देते थे, तो वहां के मेंटल विचार किया छोटा है ये, तो लेके कुचरने लगे उसको भीतर से, वो तो हाथ लग गई, मना क्या हो गया कि भाई वो कुचरते थे जो लाग गई, अब देने की ये विचार कि कम मिलता है वो बड़ा कर दे तो उसके ज्यादा लोगों को मिले, ये मालिक की बात, ये तो थोड़ा मिले दे तो थोड़ा थोड़ा कम दे, बात देने वालों की मेरी सुनी हुई है, गाय ने थोड़ा सा घास दे दो जीती रही मरेगी नहीं बस, अरे थाली मचा कर भूखा रखो कि मरेगी नहीं, तो ये प्रबंध करते हैं आज देखा है। भगवान की ये बात है कि भाई थोड़ा है और दो और दो और दो, चाहे रुपये शेर हो चाहे रुपये पोट, घटिए में नटिए नहीं रामदास को रोट, घर जाए रुपया पर दे सबने भोजन दे जाओ, कहीं खींच खड़ा पर मखा होता है, अगर में खुला भोजन करो सब आ जाओ भोजन करो दे जाओ जी में लग जाओ, घाटा कोई नहीं लगता। वहाँ मकान है, मकान खड़ा पे रामद्वार में हमारे देखा हुआ है। ये धान के मकान थे, वे अब कमरा बन गए। जगह जगह मकान, बड़े बड़े मकान भरे हुए धान से कुठा रहे थे, समझे, हजारों आज बाद में। अब धान कहाँ से लावे, मकान बन गया, कोठा बना हुआ है, ऊपर से धान डाले, रिसाल लिखा हुआ, सब ढंग है। मैंने देखा, अब उनको काम पर दिखा सकता हूँ। अब साधुओं का मकान है, ऐसे धान के रखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा मकान, बहुत अनाज होता था, रखे कहाँ, किस जगह रखे, जमीन खोद करके उसमें रखते थे। उदारता थी, कंजूसी आई है, कह गई उन्हें जंतु मारो जो धान घना हो जाए, जंतुओं को मारो और मिनखों को मारो जो खर्चा कम हो जाए, आदर्श समझे। मैं दिखा सकता हूँ सात रामदार संतो रामदार, इतना अनाज आता है, इतना अनाज बहुत खाड़े में होती नहीं, खाड़े की बाजरी खाई हुई काली काली पड़ गया हुआ, स्वाद तो नहीं रहे मेरे खाई हुई है, रखे कहाँ, रखने की जगह नहीं, इतना अनाज पैदा होता, ऐसे वर्षा होती, पर्यटन समुद्री बात है। तो महाराज थोड़ा काम कर दे, वर्षा आई, वर्षा करे जल्दी करो जल्दी, वो मास भीतर वो भीतर के जितने आ रहे पड़ता है, सौ सौ कोष में बिजली से वर्षा में। अब एक गाय का एक सिंह तो बीस हजार एक सिंह सूखा है, ये वर्षा है। ये है प्रवाह, धीरे धीरे करो करो, देखो तो बस बाबा जितने सोखो सूखेगा जब उगरेगा भी क्या पता है, पर देखना तो मशा ऐसी बात है। महाराज तो भगवान की तरफ विश्वास जिसे होता है उसे बहुत ठाट होता है। आज भी ऐसी मौज है, आज भी जो भजन करे भगवान में ले जाए थोड़ा सा ठीक चले, उसमें कुछ मान नहीं करेगा तो कम बनता है। भगवान का दरबार देखा हमने, पोल है, पोल चलते हैं, हमने पोल चला देखी है, हमारे देखी हुई बात है। महाराज विचार कर देखा जाए तो हम इतने पात्र नहीं रहे, उड़े अच्छे संत हो महात्मा हो तो वो बात ही नहीं, हरी बात है। शेठ जी को मैंने कहा, शेठ जी भगवान के दरबार में न्याय नहीं है, क्यों, आपने इतनी बातें बताई, सत्संग बताई दी, तो हम पात्र हैं क्या, ऐसी ऐसी बातों के हम पात्र हैं, भगवान जो दूरी भाषा है रूढ़िया रोई रूढ़िया रूढ़िया रोई ऐसी बात मिले। शेर जी बाबा ने उत्तर दिया कि बेटी किसी घर में रहे अब किसी को देनी पड़ेगी, महाराज जमाई मिल गया। हमारे भाग्य से ऐसे महात्मा नहीं मिल सकते, हमारा डोर है, डोर देखो डोर बंद, भगवान देखते ही नहीं, लो सा आ घड़ी देख लो था पड़ी साफ नहीं, एकदम घड़ी साफ है। गोविंद गोपाल की जय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 11 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।